सुनो ना संग मरमर की ये मीनारे, कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे। सुनो ना संग मरमर की ये मीनारे, कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे। आज इस दिल पे मेरे राज तुम्हारा, ताज तुम्हारा। सुनो ना संग मरमर ये मीनार मध्यम मध्यम भी चल रही थी धड़कन, जब से मिले तुम हमें आंचल से तेरे बंधे दिल उड़ रहा है। सुनो ना आसमानों के ये सितारे, कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे। आज इस दिल पे मेरे राज तुम्हारा, ताज तुम्हारा। सुनो ना संग मरमर की ये मीनार। देखो सपने मेरे नींदों से होके तेरे, रातों से कहते हेलो हम तो सवेरे है, वो सच हो गए जो। सुनो ना दो जहानों के ये नजारे, कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे। आज इस दिल पे मेरे राज तुम्हारा, ताज तुम्हारा। सुनो ना संग मरमर की ये मीनारे, कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे। आज इस दिल पे मेरे राज तुम्हारा, ताज तुम्हारा। Thank you so much, guys. Thanks a lot.